عطا فرمایا ہے اور عمل بھی اس سے عطا فرمایا ہے. اور تہاڈے سامنے جو بیان کر کے دلائل نال حق بیان کر کے انہاں نوں دعوت دیو تو پہلے میرے نال مل کے انہاں دا استغفار نعرے دی صورت کرو. نعرہ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب اللہ. سبحان اللہ ساڈا مطلب ہے الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਇੰਜੀਲ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ ਜ਼ਬੂਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ ਤੌਰਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਆਸਮਾਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਬੀ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਵਿੱਚ ਵੇ ਜਿਤਨੇ ਆਸਮਾਨੀ ਸਹੀਫੇ ਆਏ ਨੇ ਨਬੀ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਵਿੱਚ ਵੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰੱਬ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਹੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨੂਰ ਕਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾ رب فرمایا فلما جاءہم فرمایا جدو انہاں دے کول لوگ آ گئے نے آرہو جنہاں نوں پہلے وی جان دے سن سبحان اللہ سبحان اللہ جنہاں نوں پہلے وی جان دے سن فرمایا کفروا بہ انہاں نے انکار کر دتا اے جدو انہاں نبی نوں جانیا نہیں اے شان والے نے تے مقام والے نے مرتبے والے نے آخر زمان نبی نے کیونکہ آخر ہوئے دل پکا ہوئے دل پختہ ہوئے

ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਪੜਿਆ ਏ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨਬੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ آل مصطفی بن کے لائے ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਏ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਲਾਹਨਤ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਬਣ ਕੇ ਲਾਹਨਤ ਦੀਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਖੁਦ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਦਾ ਆਵੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਕ ਹੋਵੇ ਪਲੀਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਬੀ ਦਾ ਇਲਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਨਬੀ ਜਨਾਬ ਨਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇਲਮ ਨਬੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਬੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਕਬੂਲ ਹੈ ਨਾ ਕਲਮਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਨਾ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਿਤੇ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਵੇ ਮਗਰ ਕੁਝ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਬੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਜੇ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਕਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਸਦੀਕ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਕੋਈ ਬੇਹਯਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਇੰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਈਮਾਨ ਉੱਠਿਆ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਖੇਮੇ ਉੱਪਰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਸੁਣੀਆਂ ਦਾ ਗੌਸ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਪਾ ਲਵੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਵੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਪਾ ਲਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਆਇਆ ਵੇ ਜਦੋਂ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵੇ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ کیونکہ ہلے نبی نے نبوت اعلان نہیں فرمایا لا تے اُدا دی گل کیتی ہے اور یہ سمجھیا شاید لا تے اُدا دے منن والے نے جناب یا کیویں انہیں قافلے دا خیال کر دیا ہویا کیونکہ ہلے او تحقیق پیا وے پیے جناب اوہی نے جنہاں دا تذکرہ پڑھیا وے آکھن لگا میں لا تے اُدا دی گل کیتی جدوں انہیں مدینے دے تاجدار نے جناب نال بُتا دے پوجن والے وی ہے نے بُتا دے پوجن والے وی ہے نے مناس دے پوجن والے وی ہے نے وڈے وڈے مالدار پوجا کرن والے نال نے مدینے دے تاجدار نے کسے بادشاہ تے مالدار دا خیال نہیں کیتا اللہ دا نام انہاں اوتھے بہ کے بلند کر چھڈیا وے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ یا غوث اعظم زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ اے لوکاں نو خبر ہو جاوے اے جڑا نبی آیا وے کسے نے تلے لگ کے گل کرن والا نہیں سبحان اللہ لوکاں نو پوجا کرن والے نال نبی نے نہیں سوچیا میں انہاں دا خیال کروں انہاں دا خیال کروں وڈے وڈے سردار میرے نال نے نبی نے کسی کا خیال نہیں کیتا نبی نے اللہ کا خیال کیتا ہے سبحان اللہ کیونکہ کر تیرے سامنے ارے پرچم بلند ہو یا اللہ کہہ کرے گا جڑے ممتاز قادری نے ایک نہیں دو نہیں ساری دنیا تے اگ مچ گئی. کافر یہودی عیسائی حیران ہو گئے اجے تک نبی دے نام تو کوئی چلانا رہا ہے. سبحان اللہ. روزانہ بادشاہ قتل کر رہے ہیں, کروا رہے ہیں, پوری دنیا میں یہود و نصارا بھی قتل کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں. انہوں کا روزہ کیوں نہیں پیدا ہے, کیوں بھی آسا دنیا روز قتل کر رہی ہے, کروا رہی ہے, لکھنا تو ہزار قتل ہو جاتے ہیں ووٹر تو باقی کما تو ہزار لوگ قتل ہو رہے ہیں پر رولا نہیں پیا. یہ پوری دنیا دنیا پرستی آ گئی, دہشت گردی کی, پاکستان ابھی پتھر کے دور میں گھوم رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, وجہ کی کیونکہ گولی نبی کے نام تو سبحان دنیا نشانی نبی کے نام تو کوئی اٹھ کے کسی نال بول پوے, نبی دے نام تو کوئی اٹھ کے کسی نال لڑ پوے, نبی دی عزت تو کوئی اٹھ کسی نال نفرت کرن لگ پوے, نبی دی عزت تو کوئی کسی نال غصہ کر لوے. انگریز یہود نصارا یہ نہیں چاہتے, اور انہوں نے پاکستان میں بھی یہ تعلیمی منصوبے بنا رکھے ہیں کہ ادارے میں پڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ہوں گے, یہ اپنے دین کے نہیں ہوں گے. تو یہ یہود نصارا کا مرجنا معاملہ ہے. مسلمان وہ ہوگا نکی کی گل ہوئے نبی کے بارے میں پٹ پائے, باقی نہیں آپ کوئی نہیں رہے کوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نظام الملک بادشاہ امام شافعی دے وقت دے اندر اودے پتر نے کدو شریف چایا اے چا کے انگلی تے کمایا اے پھیر ریا اے. جناب امام شافعی نے فرمایا کدو شریف تے نال کیوں پیا کھیڈنا اے, اے کدو شریف تے مدینے دے تاجدار نو سونا لگدا اے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کربلا ووٹ ہوگی Chuck. لگ جائے فرق کرو نام نہاد لوگ تمہارے مدد پہ ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں توجہ کرو مسلمانوں اور پہلے لیا کیسی ممتاز تالے کو پھانسی لاؤ بتا دے یہ ہوئی جڑا جانا بھی بنیا نہیں پھر نے کہا کہ تقریر کہ نبی پاک میرے کو آئے تھے میرے کو کرایہ منگتے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے کو نبی آ کے منگے تیرے کو ہے دین تو دین دا مخالف ہے تیرے کو منگنا تے ابو جہل کو منگنا تیرے کو نبی کسے کو نہیں منگے پر نبی منگن والے نہیں نبی عطا کرنا بے شک سبحان اللہ دین دے نام دے تے ایک نراکر نائی بھی نکلیا پیا ہے نبی دیکھو

اجر تری کت پہ لاکھوں سلام Yeah. سی حدیث پڑھی وا کتنے لکھی وا تسا فرمایا سی بخاری شریف دے وچ انہاں کول پیر وار چاہی دی پئی نہیں سی پہلا چا سبحان اللہ انہاں پیر چاہی نہ چا کے اگے آ گئی کون پنجابی تے انہاں فرمایا آ گئے پیر وے ویکھن لگا سبحان اللہ ہاں جی شاہ جی سبحان اللہ کیا کلے کوئی آواز دیتی وے دربانہ کیا ہم سرائے گئے سلطان کیوں کنجر رکھدا سی سبحان اللہ تلوار رکھ دے سن عمر کیوں ڈنڈا ورا کے رکھ دے سن نالو مویا روپا ماؤ پہنا ہوں آپس پیار نہ رہنا پہنا وے پیمانا تے سختی کرنی پی وے سبحان اللہ سنجر چایا نے چار کے کو پہ جدوں گئے نے دروازے تے چلے گئے نے ویکھیا تے بھان جا کر وڑیا ہویا مسلمانہ دی عزت تے دین نو نہ چھیڑیا جے کیوں انہاں آکھیا ہے مسلمانہ دی عزت نو اگے چھیڑیا جے نہ پہلے اور راجے دائر نے سارا ہندوستان انہاں فتح کر لیا ایک گل وچ بڑا خیال کر دے جے انہاں نو چھیڑیا جے نہ سبحان اللہ سبحان اللہ جدوں انگریز آئے نا ایتھے تے محمود غزنوی اے ہندوستان دے کھتری آکھن جدوں انگریزاں قبضہ کر لیا انہاں آکھیا یار مسلمانہ دی بادشاہی چنگی سی انہاں نالوں اے کیوں اے یار اپنی عزتاں دا وی خیال کردے سن نال ساڈیاں عزتاں دا وی خیال کردے سبحان اللہ یہ پتہ نہیں کتھوں اتریا آ گئے نے نا انہاں نوں اپنی عزت دی پرواہ نہ ساڈی عزت دی پرواہ سبحان کافر بے ایمان ہے اس کو اپنی عزت کا خیال بھی نہیں کسی کی عزت کا خیال نہیں نبی کا امتی وہ ہوتا ہے جو اپنی عزت کا بھی خیال کرے اور نبی کے دوسری امتیوں کی عزت کا بھی خیال کرے سبحان اللہ تو یہ کیسے بنا میں حیران ہو گیا میں پہنچ گیا اس گل تے کہ آج چونکہ تعلیم انگریز کی ہے پڑھائیاں وہ آئی ہیں کتاب من عند اللہ جیڑی رب نے کتاب بھیجی انہوں چھڑ دیتا ہوئے جیڑی انگریز نے بھیجی انہوں پھڑ لیا ہوئے انہیں دماغ بنا دیتے نے تیار کر دیتے نے ساری نسل دے کہ تسا نبی دی عزت تو نہیں لڑنا مال تو لڑو پیسے تو لڑو برادری تو لڑو رشتے دار تو لڑو دنیاوی نقصان تو لڑو لیکن نبی دی عزت اور دین تو نہ لڑیا جائے حتیٰ کہ اتنے تک بدتمیزی پھیل گئی ہے یہ کوئی مسجد لڑ کے دین تم آ گئے. کہتے ہیں اس مسجد میں مرنے والے دہشت گرد ہوتے ہیں. میں کیسے ہونے کا بولنا, حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت آپ نے سٹ بھی مسجد کے بوئے کی ہوئی, ہمارے فاروق کی شہادت بھی مسجد کے بوئے کی ہوئی. مسجدوں میں مرنا یہ دہشت کتنے بالوں کا کام نہیں. سبحان اللہ کرنا, جی نا پتر ہی نہیں سمجھے اور باہر کر لیں. پندرہ میں سبحان اللہ دی سلام آکھا جی منڈا شروع کرو. آپ نے فرمایا میں منڈا شروع نہیں کرتا. کیوں؟ فرمایا میری ماں 15 سپارے دی آپس سبحان اللہ اور یہ اپنے باطن تو ہی سبحان اللہ کوئی اور تو غیر مرد کو جا سکتی نہیں. اونے اپنے باپ تو ہی غلطی تے 15 سپارے دی آواز سی نالے لوریاں دی دی سی نالے قرآن پڑھ دی سی میں وہ سپارے کیویں زبانی یاد ہو گئے نے سبحان اللہ دو قول ہیں اس کے بارے میں. ایک قول یہ ہے کہ کفر چار چیزوں سے پھیلتا ہے، مال، ملک، عورت اور کفر. انہیں سارے مسلمانوں دے ڈر لالچ دے کے انہیں ایمان کیا. اور دوسرا قول، کفر پھیلانے کے دو دروازے ہیں، انگریزی سکون اور ٹیکنالوجی. کفر پھیلانے کے کتنے دروازے ہیں؟ دو، ایک سکون انگریزی اور دوسرا ٹیکنالوجی. توجہ کرنا، 1990 کے ٹائم میں پڑھا کہ 20 یا 50 سال کے بعد پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا. انگلینڈ، امریکہ وغیرہ کے ماہرین اکٹھے ہوئے، کافی غور و فکر کے بعد کچھ سمجھ نہ آیا. آخر کار روم میں جان پاپ پوپ سیکنڈ کے پاس مسئلہ لے کر گئے. تو اس نے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کے بچے زیادہ تر سکولوں اور خاص طور انگلش میڈیم سکولوں میں پڑھتے ہیں یا مدرسے میں؟ انہوں نے آخر دسو، انہوں نے زیادہ بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں یا مدرسے؟ انہوں نے کوئی جواب دیا تو ماہرین نے کہا 80% سے زیادہ بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں اور بہت کم بچے مدارس دینیہ میں پڑھتے ہیں. تو پوپ نے فکرا کہا، کیا کانوں میں روئی ڈال کر سو جاؤ، فکر نہ کرو، جو بچے سکولوں میں جا رہے ہیں وہ مسلمانوں کے نہیں، وہ ہمارے ہیں. اللہ، یہ سکول کا ہے. نبی فرمایا سی سبحان اللہ. ہر صفحے تے کالج دی اکاڑے دی تارفی رسالہ جنوں آندے نے، سورت قرآن دی آیتاں لکھیاں نے، حدیثاں لکھیاں نے، تھلے بے غیرتی تے بے حیائی. توجہ کریا جی، اے ویکھو، سورہ بنی اسرائیل، سورہ حدید، اسی طرح جناب ہر صفحے تے المومنون المومنون، ہر صفحے تے قرآن دی آیت حدیث کو سوا گئی طریقے نے کیا آیت تھلے بے حیائی ساری بنی. توجہ کرنا، وہ بے حیائی ہے سوچ نہیں سکتے. یہ علم ہے کیا؟ توجہ کرنا، اے ایم نظر آ رہے ہیں، یہ ہے علم، یہ ہماری عورتوں کا حال ہوتا ہے. سکولوں کالج والے یہ نشہ نشہ کرتے ہیں ہماری اس کو، اور یہ کچھ بھی کہ دونوں کے لیے نہ ساڈے تک پہنچ جائے. ہاں جی، شاید ہے کالج کے باہر دیکھے تھے ہم نے شرم و حیا سے آئے لوگ، یہ حال ہے بیرون خانہ کا، اندرون خانہ کیا جاتا ہے. یہ نہیں گل سے باہر نکل آئی، تو ایسی نہیں ہوگی. اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے تم اپنی عورتوں کو گھروں سے باہر نہیں نکالنا، قرآن پڑھنے کے لیے بھی بھیجنے کی اجازت نہیں ہے. ہمیں رسول نے یہ فرمایا، میلاد اسی کا قبول ہوگا جو نبی کی شریعت کا پابند ہوگا، جو شریعت کی تھیلیاں اڑائے. اپنی اولاد دین پڑھا کے مدرسے چلا دی نہیں، نہ اپنی دھیان کے پتر انگریز نے دیتی کھڑے جی میں جان رکھ، جی میں جان نہ جان، جی میں جان انگریزی نام نظام دین، پینٹا پوان، گاڑیاں مان، نچر گان، ڈرامے، فلم کرن، سمجھو اس کا محمد رسول اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جو محمد رسول اللہ کا غلام ہوگا آج عہد کر لے گا، یا رسول اللہ میری ساری نسل کافروں کے لیے نہیں ہے، میں تو ان کو تمہاری گناہ بھی دے دینا چاہتا ہوں. رب پوچھے گا دولت دیتی پتر دیتے سن، دیاں دیتی سن، رشتے دار دیتے نے، قبیلا دیتا ہے، کاروبار دیتا ہے، اکھان دیتی نے، کن دیتے نے، کتنے لوگ گئے؟ ایک شہدہ سا ہوئے گا مت کوئی سمجھے دنیا میں کھیڑ کھیڑ مک جائے گی اے تیری کھیتی ہے اے کھیتی جو بھی نہ کٹے گا ایویں جان نہیں کٹنی قرآن کتاب نے فرمایا کرنا کی بجوتے کنا فرمایا میں نے تیاں نو پردے وچ بند کر کے رکھیا کرو دو مہاراج سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مسلمان دی عورتاں دے فرشتے وی دروازے کھڑکا کے اوندے نے بے شک کیا مطلب دل ہوے گا عشر دا میدان ہوے گا رب فرمائے گا لوکو اپنی نظراں نیویاں کر لو لوگ کرن گے یا اللہ کی حکم ہے یا اللہ نظراں نیویاں کریے کی وجہ ہے ایک ندا کہن والا ندا دے گا کتاب نہ سوائے کلمہ کرے علامہ حجر حتمی میرے کول موجود ہے آپ فرماؤں گے کیا روایت قرآن کرن فرمائیے فرمایا کیا مطلب دن حکم ہوے گا نظراں نیویاں کر لو رب فرمائے گا پوچھنے والے پوچھنے کی گل ہے رب فرمائے گا نظراں نیویاں کر لو مدینے دے تاجدار دی بیٹی فاطمہ تزہرا گزر رہی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں دی دنیا وچ وی گل سی اج وی کسے دی نگاہ نہ پے جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایتھے جناب جی اس پڑھنے لیے جیسا کہ ہاں پورا ہو گیا دل کا ਟੁੱਟੇ ਫਿਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਮਾਰ ਗਏ ਸਾਈਨ ਮਰਦ ਮਰਦ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਆਪੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਕੇ ਪਰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਭੁਰਕਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪੀਆ ਵੇਖ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਪਾਏ ਹੋਣ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਤੇ ਬਰੀਕ ਕੇਸ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਮਗਰ ਟੁੱਟ ਪਈ ਆ ਦਿਨ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਨੀ ਸੋਧੀ ਰੱਖੋ ਮੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਰਮਾਨੇ ਸਾਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਰਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਮਿਲਾਦ ਨਬੀ ਦਾ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਗੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਮਿਲਾਦ ਵੀ ਨਬੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਨਬੀ ਦੋ ਰੰਗੀ ਛੋੜ ਦੇ Oh.